kiss me now, Lana. Pollyanna, with your shida, Pollyanna, Pollyanna. How many horses beat up, Pollyanna, Pollyanna. Pollyanna, with your shida, Pollyanna, Pollyanna. How many horses beat up, Pollyanna, Pollyanna. Karina, the one aka, Rini Sandri Chaka. Karina, the one aka, Rini Sandri Chaka. Pollyanna, Pollyanna, ven sol do mi rabana. Pollyanna, Pollyanna, ahora que es mi navana. Pollyanna, Pollyanna, ven sol do mi rabana. Pollyanna, Pollyanna, ahora que es mi navana. Pollyanna. ببو رخاتو پولیانا ازانم زور هیلاشی سرقال بو آگام لتو نبو لیم ببو را نا پیویز نا که عزیزکم ارککم بو تو زیا کرد ازانی پوری پوری زور خود هیلا کر بو یادن لگل من بو نخوش خانه داولی بردنکم نا عزیزکم باور که بو هی تو نیا نا نا بله اما راستا پولیانا اما به هوی زوربونی کتوب رین خوشکانه دلت هیز نکات عزیزکم دل نیابه لما دلت هیز نکات بلان پولی پولی تولن خوشخانه کشکوتی ببوره پولی انا مهمه کشه با تو خنجی لکم نا پی بگرید باشه باشه بسه زور لخوتان مکن ام پستانه درونیه باش نیه اگر تانیوت باش بن پیویسته هول بدن پشوب دن بله پیویسته پشوب دن زور باشه پولی پیویست بچم بولای نخوشکان گرنگه کمک پشوب دن نانه چی باشش بخون لبیرتان نچه باشا زور باشا پولی نانه چی باش بخون اسراحت چی باش بکن لبیرتان نچه پیویست آرامو لسر خوبن باشا سپاس شلتون سپاس عزیزکم خان مکم پیموتی ام هیلاچه نخوش تخد خان مکم تکه دل خوش بی چی موسی پیم بله ایشی کرده که قرص بوتوم وانیه دله هیز نکات پیمانم دعوتی بعنی بقدر دو روش ایش کم بله پیمانم دعوتی بله دکتوره که دلنیا کرمو که پیز بترز نکات خاتو پولی باش ابید اگر ماوشی باش پشوب داد جگلوی منیش کیفم هیا سواری شما نفر بو موجلی تازم لبر کردوا اگر داری تو کمو امانه زور دگمنن تیگی لمن امانه زور دگمنن جگل وجه توانم شاری بوستن ببینم تیموسی زور حولی دا که پولیانا دلی خوش بید بلام دلب چکولکی پولیانا ازاری هبو به هوی بیزربونی همانو نخوشکوتنی پولی تنها پولی نبو که ایتوانی یارمتی بداد بلک وای له همان کرده بو کسر قلبن بو اوی بیبن بون خوشخانه اویش هفته جارک بوی اما پولیانای زور هلاک کرده بو او خاتو دیلا نزانم چی بکم خاتو پولیانا پیم بله خاتو پولی هیچی پی نوتوی ها درباری من ها بو گرنگ بو ام اموشگر یانا نخیر نه نه گرنگ نیا نخیر نه لوانه بیری چوبید چون که تندرستی باش نیه پورم بله تندرستی باش نیه راسته که وایا ای خواه ادرسم بو بیتم با ارک با هموان پولیانا تو بید لمانه مکروه من دل نیام اتوانن خلق دوز نوانه با اوی کارکان جبه جب کن بلام تی موسی و تی زور زحمت کسی که گنجا بدوز نوان چون که لشهر نین بای من ها امن نموچای پولیانا نیا نبی تو دل بید و نیا پیویست دل خوش بید پولیانا لو باور دیوا بید بیگو من خان مکم چون که تو فیری خوشویستید کردین ازانی ها فرمو سرت قالا نا فرمو پیم بله چی روی تاوا خو هیچ نبوا ببوره دکتر امس شتی که هی امیو بیزانی چون که تو قصاکید محالا جو برا نگرم فرمو قصاکانت که فرمو بله بویا حتم بولاد بله باشه تو راستگی چی بو پیم بله قصاب که فرمو عزیزه کپتون تکار لسر داوکی دلار رازی با من دلو خوشکیم بلاو گرنگا و گرنجیتان با تایمت بندکانی خواما همو یارمتی چی پیشکش کرد ها دلار پرسیاری لدکتور امس کردوا پولیانا و روشه زور بیزار بو بوی دلار نیه بلام عزیزه کم دلار پولیانا لبر خاطری خوشککی یوید نخیر نخیر اگر وابوه امن نامی نه انوسی دکتور امز زور باج زانه که تو حزناکی لپولیانا دور که ایتوا بله اگر وابوه نامکی نه انوسی تو چاو دیری پولیانات کردوا تنانه دوه شو کردنیش وانیا ازانی برگی جیابو نود نگرید بوی پولیانات لنخوشخانه در کرد پولیانات در کرد لنخوشخانه بله منو دکتور امز وامن زانی که شکر چاره سر بید که هفته یک جار بید بو بستن بو تاقیق کردنو چاره سر کردنی سروشتی کن بلام ام بیر کردنوه هلا بو زور هلا بو ام بیر کردنوه اما راستی که بو زور هلا بو بیر کردنوه کمان بلام عزیزه کم هرچنه مالی نزیگ بید بلام خوشککی دیلا درونی نخوشه باشه اتوانی پولیانا بری بو نخوشخانه ها؟ اتوانید بلین من باتی اگاداری خوارنکی بی هموشتی عزیزه کم نتوانم پولیانا بنیرم باشتر وای لگل خون بیبیم نخیقی نبا هیلاکیش بیم نتوانم عزیزه کم نه رازی نابم نخیر نه نه نه بید شتیوه نه بید عزیزکم من باشتی اگم بلام تو بما پولیانا توشی تنگانه اکید بله توشی تنگانه اکید بیگو من خاتو کربد نخوشی که درونی هی برحال بو بدبختی دای که باوشی لدست داو هر وحا کرکی و مردکشی لماوی چند ساله که بلام دکتور امزو دلاو تیانا که خوان چاو دیری قاچی پولیانا اکن امش کاتی باش من بو اگر نتوا باشا اگر دکتور امز دلنیا ایلا من رازیم باشا با بروات ایم قرزای دکتور امزین لچار سکنی قاچکانی پولیانا بمرج پولیانا رازی بیت باشا چی؟ بو مالی خوشکی دیرلا؟ بله، دکتر ایم زالت اما زور باشا چون که نزی که لنخوشخانه که و ها؟ اگر خانمکه خوشکی دیرلا بید یار کسی که باشا امیو ترستا بروم، امیو بروم بلان پولی به من رازی نیه بو چی؟ لراستی دا بیستوم که خاطو کار بد بتنیا ماواتو دوای اوی خیزانکی لدست داو بلا ماما دکتور امس علت بله علت امس زور گنجاو با چار سر کرنکت جگل لوا هیوادارم ام خانمش هیوای بجیان با بگررتو بله هیوادارم دلاش زور حزکت ماما امیت هر استبرم بله امیت برم بزودیرین کت پولیانا پیویز ناکت زوب ریار بدید لگل پولی جوان بیر کرو ماما هزه کمت استبرم دبابرم هر وکو پیموتی پیویز ناکت زوب ریار بدید جوان بیری لیب کرو باشا نه نه تو ازانی دکتور امس چاکی زور هیبوم نه توانم دواگاری که یاد بکمو دکتور شلتون نه توانم رتیب کمو دواگاری که پولیانا امیش تیک بکم دلم خوش کرد با اوی خاتو کار بید دل خوش بید وقت چیمی بین دلتون دل خوش بید اما مبست ما اما مبست کما تو لیب تیگی چکه لوش اگر لبوستن شیم کس بیزار نکم بروشتنم بون خوش خانه من شویا همو پشودن ببورم الان پیویز نکه دل بین بید پولیش امی پی خوش بید زور باشا دل پیوتم شتیک ادازمو دل خوشم کرد ایلو خوشیا دل بزر خوشا چی؟ پولیانا چه ببوستن؟ ها؟ بلا منی جلازی نیم بما رازی نبم ها باشا او تازه گراواتو نا یلم بروات نا بی ابی وازلم بیر کردنو بیانی هر ایستا بلا من لجیمی تیگم هیوادارم جیمی رازی بکن بلا هیوادارم رازی بکن اما راستا پولیانا خوشی بو مالکه گرانو خوشی گرانو بله وای ناتوانی نیچ بکن بلا مگر یک بگرین هموش تیک من پیکری وانیا ها بله کس من کم ترخمی ناکین لیرمتی دانیا بطیبتی تو مامتوم و تی تیموسی خوشی بو جیان من گرایوانه بله خوشی گرانو تا باشه بو چی خاتو پولی خوی آگای لینا بی خوزار نخوش نیا اتوانی چاو دیری بکن بو چی داخلین بور نخوشکی پولیانا خاتو پولی همون کسی زیادتر انالین چون که حتی للای بونه نخوشخانه او با دیاری او بو توانی چاو دیری بکن بو چی داخلین بور نخوشکی پولیانا خاتو پولی همون کسی زیادتر انالین چون که حتی للای بونه نخوشخانه او با دیاری او بو دوی اوا دلنیا بو اینجا شوی کرد زانی او کارا تو دلنیا لوشتا ها او باش زانید جیمی چیه؟ لوه چی تو را بید؟ با چیه چی با بسته نپیم بله؟ چی؟ چون رزانی؟ چون ازای لکو کرنوی حوال؟ اگر وا بو خیرایی اروی اوه زور پشیمانه بم که او تیپ موسیقایم رازی کرد بو پیشوازید ازانید؟ با چی؟ خومن نمو تو تیپی موسیقا بیهنه؟ ابم شیوه قسم لگل آمه که دگیشتی؟ ها؟ وا قسم لگل نکی؟ راستا دورم پی خوش بکراتیم بو هتا هتا ای نارم آ تنها چرمانگی کم پیچید هتا قاچکانم چاکا بیتوا اگر بچم بو اوه اوه کشکان چار سر کرید چکر لوه خوشکی دیلا پیویستی به ارمتی من ها بلا مرگیز پیویست بو ناکا من ازانم پیویست ناکا ها اوه علی چی سیرا بو چی بزهید بکسانه که ایتوا هرگیز نو بینیون اگر خود کید بچوار پرچه شوا هر کما بشناکی ها نانسی و توم و داکلی و منو باوکم و هرگیز حزناکی این بروی نخیر حزناکی دور که اینو لیمان پولیانا بو تینا گیلیم نا حزناکی این بروی بلام ایو کستان تنیانین او تا تو لکل پرز بندل تو ناجید وانیا لکل او ناجید اما راست بلام خاتو کربت به تنیا اجی روژکانی شیری زور نخوشا لبیری چودو که اسمانی شین هیا نکره به تنیا بید وانی جیمی روش گناحا گناحا به تنیا بید تولی چی باشا بابا عرضو خور بو بای کوی اچی برو برو دی کیفی خوتا کیفی خوتا من حقم نیه تر بسر و گرین نیا جیمی بستا گرین نیا گرنگنی ریزلا من بگری آی چیمی بوچی لپلی نگید جیمی دیگهش که پولیانا واز لخاتو کربید نهانه چون که بهای پولیانا و جیمی توانی لتنهای رزگاری بیتو جیانی خوشی دست بیتو وک کوری خیزانی بندلتون لگلوش دا هر وقت جالان ماو تاو خانمکم تو زغلمو پیش جمله دنگ بوله کل جیمی ها چی بو؟ هم؟ وام زنی بروشتنم بوله خاتو کربید چاکه اکه کمو ایوش سرقال ناکم چون که خاتو دیلا دکتور امز دلیان لی او خانمه ها بلام جیمی رازی نیو الات ایوش کمو تان رازی نین اما راستا کس تان رازی نیم بروم ایوش؟ هم؟ راستا رازی نین؟ نا خانمکم وانیه ایما همون دلنیان که تو چاکی اک اکید بی خمبا خمی اود نبه براز توانیا اوان بوی قصی واکن چون که حزناکن تو دور گیتو لی ایما بله پیان ناخوش هیو در مو بید همو حزک این تو باش بیتو بس درختو دارکان ابروید همو شنکان پربن لدنگندنگی تو وگلوی بچید لن خوش خانه بکوید ایما اومان پی خوش نیه براستی حزک این لی ایما بینی توانه چون که تو کسی که دل خوش کری بو ایما تو بلی چی میلیم ببورید؟ بیگو من لیت خوش ایبه چون که کوری خیزانی بندلتونا هر واپولانا باش اوشتونا سیزانی خمد نبه اه دلم خوشا زور سپاس دوم استا اتوانم بچم با بوستن دلم خوشا شمک پولی کاتی روشتن هاتو ها پولیانا ها اتوانیم بوستین بپیوا ها پوده پولی بله باش بوم امیش تکانه بو آماده بکن باش ها دی سپاس پوده پولی ها اما چیه ها اما شبیل اگل خود اما باش چیشتا بو روشتن بله ها لوانه غاز بکی بله ام لشار کچپانتون لبرناکا جا ابیل بوستن چون بی ها پیم بله بزنم بوچی پوری امنو باقم زور من حسلم پانتولا بو باشا چون که اونده بلاتو گرنگا قیناکا قینا بیبا باشا قیناکا لگل خوبی با سپاس پولیانا اتوانی بطنیا بجید ها بله پوده پولی شیب ما کم لکل آیا امی شیب ما کو خاتو کربت ببن بهاوره وانیا ها شیب ما گوانیا بکیو چو ها عزیزه کم پوده پولی پولیانا تکه زوچک برو پوده پولی باشه بمزوانه چاکم مو لبر خاطری تو بلام توشم که پولیانا اگاد لخود بیت بله من بگیان باشم زور باشا دیلا اگاداری پولیانا بکر ها بله گورم خوم اگاداری خانم چونکه کم عربم چونکه کاتم بدست وانیا اتوانی تسلام بگینی بخاتو پولی تکایا دکتور شلتون تکایا بله بله بسر چاو اگادر با چون گشتی زورت پیل زان تا کتا باشه اگر لیبه بله برز بندلتون زور سپاس سلام بکی نبه چیمی اما چون مناله که لکاتی پیویسی دلیره نیا بداخوام پولینا لوانه زدقال سوار چاکی بید شیب من پیم نو تی بی بیتنگ بیت ها پیم نو تی عزیزکم پولیانا یوای کاتی که خوشت بو خواهد زور سپاس ماما پولیانا اگه داری خود با یوا دارم زوب گره تو پولیانا زوب گره رو بمالوا کاتی که خوش وقتی که باش خواه حفیز بیر خواه لگل خواه حفیز نزارم بوچی جیمی نهار او اچه تو را بیلیتا چون که ادبم با وستن وانی ها باور نکم پولیانا پولیانا پولیانا چیمی پولیانا پولیانا چیمی پولیانا بینا پولیانا دستم برای ببوره پولیانا گل چیمی ببوره تو رو مبلیم پولیانا چیمی یوا دارم تندرستی و باش به زوب گره تو پولیانا دارم زوب گره تو پولیانا سپاس Rini Chaka بازا لگال خلقی بسوزا لگال خلقی بسوزا پولیانا پولیارا بسوزو میربانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا پولیارا بسوزو میربانا پولیانا پولیارا آوری کش منالانا پولیانا